4วัน5วัน6วัน7วันทําอยู่อย่างนี้เอาล่ะทีนี้มันจะอ่อนแรงสังขารอ่อนแรงมันจะวิ่งขึ้นไปหาสัญญาท่านทั้งหลายจะจําเรื่องในอดีตทุกคนเหมือนกันจําลงไปถึงนึกตอนเด็กๆถึงตอนเล็กๆจำถ้อยคำที่พ่อที่แม่เคยกล่อมเคยออดเคยอ้อนเคยเอาใจใส่จำเหตุการณ์ตั้งแต่ตอนเด็กๆได้ลึกไปกว่านั้นนะถ้าสมาธิมันมีมากขึ้นมันก็แล่นไปได้ไกลสตานุสาลีนี่แล่นไปไกลอาจจะไปเห็นชาติก่อนโอ้เรามีบาปอย่างนั้นเรามีบุญอย่างนี้แต่ก่อนเราเป็นอย่างโน้นอย่างนี้บางคนไม่ได้คิดหน้าคิดหลังมันโผล่ขึ้นมาแล้วก็วิ่งทะเลทะล่ามาอ้างเฮ้ยหูจักแล้วคนบ่ะแต่ก่อนผมเป็นนกแซวคนบ่ะคนหนึ่ง คือมันก็โผล่ของมันมาเองบางคนไม่ถามหน้าถามหลังพอมันโผล่พวดขึ้นมาก็ไม่ยับยั้งสติก็ไม่ได้ดูสัมปชัญญะก็ไม่พอก็ตื่นเต้นในสิ่งนั้นวิ่งมาบอกรู้แล้วเมื่อก่อนฉันเป็นนกแซงแซวว่ะแต่ก่อนเขาเป็นนกแซวความจริงเราจะเห็นได้ถ้าเราทำสมาธิไปเรื่อยก็จะรู้โอ้เราเนี่ยหน้าเบื่อหน้าหน่ายมันเกิดมาหลายภพหลายชาติเคยเป็นผัวเขาเคยเป็นเมียเขาเคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นเต่าเป็นเจ้าเป็นนายเป็นคนใช้เป็นสารพัดเคยเป็นสัตว์เป็นอะไรเป็นนกแซวคือว่าเนี่ยเราก็เล่นพ่อไปแบบโอ้เขาเป็นนกแซวเวทีกี่ไว้ท่านมันโผล่พวดของมันมาเองอันนี้มันก็ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายสัญญาแล้วเราก็มีความยึดในสัญญาตัวนี้เกิดความพอใจไม่พอใจเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์ก็เกิดพอใจไม่พอใจในนี้สังขารบางครั้งคิดดีมากคิดจนรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมในเราเก่งเหลือเกินความคิดเลิศลอยมีแต่จะทำดีทั้งนั้นจนจะเอากระดาษมาจดเอาไว้เมื่อจิตได้อบรมด้วยศีลด้วยธรรมความคิดมันก็เปลี่ยนแนวแต่ก่อนเคยคิดชั่วบัดนี้คิดดีคิดอยากจะให้บ้านดีเมืองดีอยากจะให้พ่อดีแม่ดีลูกดีเต่าดีอยากจะให้พระดีเนนดีอยากจะให้ศาสนาเจริญปรุงไปใหญ่เลยอันนี้เรียกว่าปุญญาภิสังขารสังขารการปรุงแต่งฝ่ายบุญฝ่ายดีจิตก็ดำริจะทำเรียกว่ากุศลสังกัปปะคือมีความดำริในสิ่งที่เป็นกุศลมันก็เป็นของมันเองการคิดดีอยากจะให้คนอื่นดีบ้านดีเมืองดีการคิดอยากจะให้ศาสนาดีงามตั้งใจจะต้องทำลงไปด้วยภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่าอุดมการเกิดอุดมการในจิตในใจขึ้นภาษาพระพุทธเจ้าเรียกว่ากุศลสังกัปปะส่วนมากจะเกิดจากจิตที่เริ่มได้สงบลงระดับหนึ่งมีเหตุมีผลขึ้นมาเห็นดีเป็นดีเห็นชั่วเป็นชั่วเห็นหางเป็นหางเห็นหัวเป็นหัวขึ้นมาก็เลยอยากจะให้มันดีตรงนี้ก็จะเมาอีกแหละเมาดีอีกก็เป็นเรื่องอีกแหละเพราะนั้นต้องเลยนี่ไปอีกใครจะดีจะชั่วก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเราช่วยไม่ได้ก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เพชฌฆาตทั้งห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณนั้นแปลว่าความรู้ตาก็จะเห็นรูปรู้ทางตาเรียกว่าจักขุวิญญาณหูก็จะรู้เสียงมีร้อยตาผัดตาหมื่นตาก็เอาไปฟังเสียงอะไรไม่เห็นเอาตาไปฟังแทนหูได้บอกคนยังสั่งคนละอัดหรือกระตุ้นมีหมื่นหูเอาไปดูแทนต่างก็ไม่ได้มันคนละอันหน้าที่กันสิ่งเหล่านี้เรียกว่าวิญญาณหกจักขุวิญญาณโสตวิญญาณขานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณวิญญาณทั้งหกนี้รวมแล้วก็เหลือเป็นอันเดียวเป็นวิญญาณธาตุเป็นตัวผู้รู้เราไปไหนสิ่งเหล่านี้ก็ตามเราไปถ้ามีตาอยู่ตรงไหนก็ไปเห็นรูปตรงนั้นมีหูไปด้วยก็ได้ยินเสียงตรงนั้นพวกนี้เป็นเพชฌฆาต5ตามฆ่าเราอยู่ถ้าเราหลงก็ไปยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งเหล่านี้ก็ทำตามความพอใจไม่พอใจก็ตายกับเพชฌฆาตตรงนี้เกิดตายตรงนี้ทีนี้เพชฌฆาตที่พิเศษไปกว่านั้นลอยอยู่ในอากาศถือดาบตัวที่6กลางคืนก็ลอยมากลางวันก็ลอยมา อันตริขะจโรปาโซสัญจรไปในอากาศพร้อมกับบ่วงตัวที่6นี่คืออะไรฉันทะราคะฉันทราคะพอใจกำหนัดใคร่ในอารมณ์ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณนอนกลางคืนไปคิดเห็นรูปคนโน้นโอ้มันงามแท้เนาะคักแท้ผู้นั้นแน่ๆๆๆไปจะคาดมาแล้วถือดาบมาในอากาศกลางคืนโม่มันเป็นธรรมดาได้ดิไปกันใหญ่แต่หอกสางสิลบเนี่ยไรเนี่ยต้องขนออกมาอาวุธที่พระพุทธเจ้าสอนมีอะไรตรงนี้จะหนีอีกหนีห้ายังมาเจอหกถือดาบลอยอยู่ลอยในอากาศอันตริขะจโรลอยไปในอากาศเพชคาโตเพชคาลอยอยู่อากาศโมนี่ได้ยินเสียงจะให้พอใจในเสียงได้เห็นรูปจะให้เกียรติชังอะไรต่างๆพวกเหล่านี้ก็ก่อให้เกิดการกระทำก่อให้เกิดการกระทำคือกรรมพอใจก็จะทำอีกแบบหนึ่งไม่พอใจก็จะต้องกระทำอีกแบบหนึ่งกรรมดีกรรมชั่วจะเกิดขึ้นตรงนี้ทีนี้ก็เลยหนีไปไปพบบ้านร้างคิดว่าปลอดภัยก็มุดเข้าไปในบ้านอันนั้นหนีไปไหนก็ไปพบบ้านร้างอันนั้นก็มุดเข้าไปว่าปลอดภัยแต่ก็ไปเจอโจรอีก6รออยู่นอกบ้านเผลอเมื่อไรก็โทรฆ่าบ้านร้างหลังนั้นท่านเรียกอายตนะภายในคือตาคือหูคือจมูกคือลิ้นคือกายคือใจพวกนี้ว่างเปล่าศูนย์โยไม่มีแกนมีสารอะไรแต่เราหลงว่าตาของเราหูของเราจมูกของเราอะไรของเราโจรที่อยู่นอกบ้านโผล่ขึ้นมาจะดักฆ่าอายตนะภายนอก6ภายใน6ภายในคือตามาล่อก็ไปเจอหูพอดีรูปโจรตัวนั้นหูอยู่ภายในเสียงอยู่ภายนอกโจรรออยู่ข้างโน้นอยู่ตรงนี้ได้ยินเสียงมาแล้วสาวโซฟาคาเกี้ยงไม่ลอยที่ไส้ล่ำอย่างงับเขาต่อยเพราะว่าได้ยินเลยทั้งนี้เอาอุสโน่นี่พอดีไปเห็นมันมาอีกแล้วเอ๊ะเพชฌฆาตทั้งนั้นโจรทั้งนั้นที่จะเข็นฆ่าพอใจไม่พอใจขึ้นมาบ้านร้างคือสิ่งที่ไม่มีแก่นสารตาหูจมูกลิ้นกายใจหกอันนี้พระพุทธเจ้าว่าภิกษุทั้งหลายที่ไหนมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจที่นั้นมีมารมารอยู่หันเพิ่นว่ารักษาไว้ถ้าจะรบกับมารก็ตั้งท่าไว้ที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเห็นซื่อๆเห็นแล้วมันบ่แล้วนั่นไปบิณฑบาตเขาใส่บาตรให้ยังจะเอาเจ้าของเขาซะอีกเห็นว่าหันบ่แล้วได้ยินเสียงให้มันจบลงเพียงแค่ได้ยินอย่างนี้พญามารจะทำอะไรไม่ได้ของไม่ได้ผูกไม่ได้เป็นอันว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์ทั้งหลายนั้นเป็นโจรทั้ง6คอยที่จะดักฆ่าอยู่สิ่งที่เราเข้าไปอาศัยว่าปลอดภัยเป็นบ้านร้างที่ไม่มีประตูไม่มีกรอะไรโจรจะเข้ามาฆ่าเมื่อไหร่ก็ได้บ้านหลังนั้นคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเสียงจะมาเมื่อไหร่ก็ได้รับตาไว้หูฝนยังได้ยินอยู่ป่ะแม่บอกพ่อสั่งมันฝักเขาทั้งนึงแค่จากในบาทเนี่ยเข้าไปถึงกองบัญชาการภายในคือใจตรงนี้ต้องมาจัดการกับใจเพราะหัวหน้าใหญ่อยู่ตรงนี้เห็นภาพที่พออกพอใจเฮ้ยจะเป็นงามเด้วะสันหมักใจข่อยแท้วะสันอ่อนซ่อนเด้ถูกใจไม่ได้บอกว่าถูกตาตาเห็นแต่ว่าถูกใจได้ยินเสียงมวลๆชื่นใจจังเลยเสียงนี้พระคือบอกว่าชื่นหูเหลือเกินพระเป็นดมสิ่งที่หอมๆชื่นใจวะสันคือบอกว่าชื่นจมูกจังเลยนะเพราะนั้นต้องจัดการกับไอ้ตัวใจรักษาใจตัวนี้ให้ดีๆไปไหนทีนี้หนีไม่ไหวเว้ยว่างั้น เข้ามาบ้านหลังนี้ก็กลายเป็นบ้านร้างไม่ปลอดภัยแถมยังมีโจรใหญ่อยู่ตั้ง6ตัวคอยก็รีบออกจากบ้านหลังนั้นคิดว่าไปนู่นจะปลอดภัยก็ไปเจอแม่น้ำขวางหน้าแม่น้ำคือโอคะ4อันเป็นตัวกั้นกามโมคะโอคะคือกามแม่น้ำใหญ่ไปห้อน้ำอันนี้ผันยังหักอยู่ยังอยากได้หูอันนี้อยู่อยากได้ยินเสียงอันนี้อยู่ก็เลยติดอยู่ในกามนี้แหละกั้นขวางพ้นจากห่วงนี้ก็ไปเจออีกวังใหม่พาโวคะโอคะคือพบอยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่อยู่ดีๆอยากเป็นผัวเขาอยากเป็นเมียเขาเข้ามาเนี่ยบ่เป็นบ่ได้บ่บ่มันอยากการอยากเป็นภาวะพาโวทําไปว่าเป็นเอาละอยู่ดีๆอยากเป็นผู้แทนราษฎรขึ้นมามันต้องใช้กําลังกิเลสตัณหาทํามาอย่างหนักหน่วงก็เลยทุกข์ยากลําบากตายเกิดเกิดตายกิเลสตัณหามันพกพันโอคะเหล่านี้ทิฏโฐคะโอคะห่วงน้ำคือความเห็นความเข้าใจผิดผิดถูกถูกอวิชชาอวิชโชคะโอคะคืออวิชชาความไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้คือทุกข์การหลงไหลเข้าไปในสิ่งเหล่านี้คือเหตุให้เกิดทุกข์แสวงหาสิ่งเหล่านี้ความดับลงแห่งทุกข์ที่ทุกข์ตั้งอยู่ไม่ได้เราไม่รู้หนทางปฏิบัติเพื่อให้พ้นไปจากสิ่งเหล่านี้เราไม่รู้เพราะไม่รู้ก็เลยเรียกว่าอวิชชาตัวนี้เป็นห่วงน้ำใหญ่4อันภิกษุทั้งหลายบุรุษนั้นต้องการความปลอดภัยไปหาไม้แห้งหาหญ้าแห้งมารวบรวมมัดเป็นฟ่อนเก็บเล็กผสมน้อยเรากล่าวว่าบุรุษนั้นมองเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารเขาจึงรวบรวมกำลังสติปัญญากระทำประพฤติปฏิบัติสมจริยาประพฤติตนให้สงบธรรมจริยาประพฤติธรรมปุญญกิริยากระทำสิ่งที่เป็นบุญกุศลกิริยากระทำสิ่งที่เป็นกุศลไม้แห้งหญ้าแห้งที่มัดเป็นฟ่อนรวมกันแล้วอาศัยเกาะไม้แห้งฟ่อนหญ้าแห้งลอยคอไปข้ามแม่น้ำนั้นได้เรากล่าวว่าไม้แห้งหญ้าแห้งเหล่านั้นก็คืออริยมรรคมีองค์8การปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8นั้นก็คือการเก็บรวบรวมสัมภารธรรมธรรมอันเป็นเครื่องมือที่จะก้าวล่วงโอคะวัฏสงสารนี้ให้ล่วงพ้นไปพวกเรามาในเนี่ยกำลังมารวบรวมหญ้าแห้งรวบรวมบุญญาบารมีรวบรวมใบไม้แห้งรวบรวมไม้แห้งๆกิ่งไม้แห้งแล้วก็เริ่มลงมือลอยคอนั่งที่นี่มีกำลังแหวกว่ายสายทานแห่งโอคะกามกามแปลว่าความใคร่อยากกำลังลอยคอกับมันจะหนีจากมันโอ้ขันยุบานกินหลายเถื่อได้เนี่ยพ่อปังอยากได้เห็นอยากได้ยินอยากกินหอนอยากกินเย็นอยากจะกินแซ่บกินอร่อยปานนี้กินแล้ววันนี้แหวกโอคะอันนี้โดยการเจริญอริยมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิความเข้าใจถูกต้องเบื้องต้นว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีกรรมนี้ให้ผลกรรมสกตาศรัทธาเชื่อมั่นว่าผลแห่งกรรมที่เราทำถ้าเราทำดีอย่างนี้ต้องมีผลถ้าเชื่ออย่างนี้มันจะเริ่มดีทำดีไม่กระทำชั่วทำไปจนมั่นใจในความดีมั่นใจถึงขนาดว่าถ้าสมมติเราตายไปคงไม่มียมพบาลตนใดกล้าเอาคนอย่างเราเนี่ยไปโยนลงนรกมันมั่นใจถึงขนาดนั้นว่าคุณงามความดีที่กระทำมาเพื่อตนเองเพื่อโลกเพื่อสังคมรวบรวมมาเป็นสัมภารธรรมนี่คิดดูแล้วก็ไม่กินแหนงแข็งใจเน่าในเปียกแฉะเก็บเล็กผสมน้อยร้อยรัดเป็นพุ่มพวงแห่งอริยยยธรรมตั้งแต่เกิดมาเนี่ยมานึกดูแล้วเอาความดีของตนเองประมวลมาจนมั่นใจว่าถ้าฉันตายไปคงไม่มียมพบาลตนใดกล้าเอาคนอย่างฉันนี่โยนลงนรก ถ้ากล้าเอาคนอย่างเราโยนลงนรกได้คนอื่นต้องตกหมดด้วยกันสนุกเหยียบหัวมูอยู่น้ำกันผุดหลับบาดเนี่ยประชาชนตกแต่ห้องขณะเราทำดีอย่างนี้จะกล้าไหมถ้ามั่นใจอย่างนี้เรียกว่ามั่นใจในตนเองศรัทธาในกรรมกรรมสกตาศรัทธาถ้าอย่างนี้ก็เหมือนลอยคออย่างในทะเลแห่งวัฏสงสารอย่างมั่นใจว่าต้องถึงแล้วยังไม่อ้อนวอนตรงนี้จะเป็นมาตรฐานวัดศรัทธาวัดสัมมาทิฏฐิไม่อ่อนวอนให้เทวาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่อ่อนวอนให้หลวงพ่อไหนมาช่วยเดี๋ยวนี้ไปปฏิบัติธรรมสำนักโน้นสำนักนี้ต้องอ่อนวอนขอบารมีอาจารย์นั่นอาจารย์นี่บารมีไผ่เดี๋ยวสิมาซอยได้คันซอยได้พระพุทธเจ้าท่านก็ช่วยเราหมดแล้วบารมีท่านเยอะอัคขาตาโรตถาคตาหนังภิกขเวภิกษุทั้งหลายเรานี้เป็นเพียงผู้บอกทางให้ตุ้มเหงกิจังกตับพังการกระทำความภาคเพียรพยายามนั้นมันเป็นเรื่องของพวกเธอเราช่วยอะไรไม่ได้ได้แต่บอกแต่นี่ครูบาอาจารย์บางแห่งเราไปปฏิบัติทำให้เราพูดหมอบเนื้อหมอบตัวให้เราขอบารมีหลวงพ่อนั่นมาช่วยหลวงพ่อนี่มาช่วยหลวงพ่อที่เราไปหานั่นให้มาช่วยถ้าช่วยได้จะให้ขอยากทำไมอาตมาถ้าช่วยได้ดังที่เขาว่าจะเอามาแบ่งให้พวกท่านทั้งหลายหมดเลยเจ้าของมันมียังก็อยากเดี๋ยวนี้มันลำบากมากคือไม่มีเวลาตั้งแต่เช้ามาไม่มีเวลาเลยโอ้ยเห็นท่านทั้งหลายนั่งสมาธิดีใจโอ้ยอยากเป็นพระหน่อยๆได้อยากเป็นญาพอญาตาอยากเป็นพ่อออกจะมานั่งสมาธิเฉยแต่เว้ยอันนี้เดี๋ยวคนโน่นมาเดี๋ยวคนนี้มาไม่หนีจนสิได้ไล่หนีมันนั่นหนีไหลว้ายแต่มันบอกอย่างฟังอย่างไรกับบอกท่านจบจักเถอะอันนี้เป็นความอาภัพของอาตมาถ้าช่วยได้ถ้าแบ่งบารมีกันได้เหมือนกับว่าแบ่งให้หมดแล้วจนบ่ต้องมีผู้ใดมาหาบ่มีเนี่ยวเชื่อให้ถ้าหากเรามั่นใจในกรรมในการกระทำของเราเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นขึ้นมาเมื่อนั้นการอ้อนวอนจะไม่ฟูเฟื่องการกระทำอะไรจะมั่นใจในกรรมมีเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังเมื่อวานอาตมานอนเมื่อคืนนี้อาตมานอนตีสองเพราะงานมันอยากจะให้มันเสร็จมันก็ไม่เสร็จเมื่อวานห้าทุ่มครึ่งมันเหนื่อยไหลเหนื่อยตาเหนื่อยอะไรไปหมดก็เลยดับไฟนั่งสมาธิพักผ่อนให้มันหลับนึกถึงบ้านถึงเมืองถึงศาสนาในยุคท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลเรานี้ไม่มีบุญญาคตาธิการไม่มีฤทธิ์มีเดชมีปฏิหารอยากจะมีที่เพื่อจะปลูกป่าสร้างดงทำเป็นที่รอคอยผู้ปฏิบัติธรรมรุ่นใหม่ทำมาได้ทีนี้ก็อยากจะสร้างโบสถ์สร้างโบสถ์แบบโบราณแบบพระพุทธเจ้าโบสถ์ป่านั่งลงอุโบสถสังฆกรรมบวชนาคอยู่ใต้ต้นไม้เรียกว่าสัตพันตระสีมาชั่วเขตเจ็ดอภันดรในป่าไม่ต้องขอวิสุงขามะสีมาไม่ต้องผูกถูกต้องตามพระวินัยตรงนั้นน่าจะเป็นที่สูงสูงนั่งแล้วลมพัดผ่านต้นไม้ใบบังเยือกเย็นคิดว่าทำอย่างไรเนาะเราจะมีทุนพอที่จะเอารถจ้างรถสักพันเที่ยวมาถมดินที่ขุดมานั้นก็กลายเป็นแหล่งน้ำได้สองอันแล้วก็ปลูกต้นไม้เป็นโบสถ์ธรรมชาติสัตพันตระสีมาแล้วก็มีที่ต่อกันไปเป็นต้นประดู่ถ้าตรงนี้ซื้อได้ไม่ต้องปลูกเลยเป็นป่าที่ถาวรคิดมาก็เลยนึกถึงพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าฤทธิ์แปลว่าความสำเร็จจะเกิดขึ้นมีอยู่10 ประการนั้นไม่ขอเล่ามาหมดอิทธิฤทธิปฏิหารมีอยู่10 ประการฤทธิ์เกิดจากสมาธิฤทธิ์เกิดจากสติแผ่ไปฤทธิ์เกิดจากการประกอบที่ถูกส่วน